Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 4 de maig de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició en aquest dimecres. En aquest dimecres, dia 4 de maig de 2011, quan passen 6 minuts de les 8 del matí. Un dia en què les portades dels diaris les ocupa el futbol. Finalment, el Barça s'ha classificat. També ocupa les portades un dia més Bin Laden. I una notícia que va passar ahir, i que si bé no apareix a les portades, és una notícia interessant, una notícia important, i és que un total de 52 persones, 50 homes i dues dones, van ser detinguts ahir a Barcelona en el decurs de l'operació més important realitzada a Catalunya contra una organització dedicada al robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra van registrar també una desena de domicilis i van intervenir una vintena de vehicles, la majoria d'ells furgonetes. Els agents preveuen arrestar-ne encara altres 30 persones, presumptament vinculades a la xarxa criminal. La batuda, en la qual van participar 180 policies i un helicòpter, va començar ahir a 6:15 de la matinada, quan es va irrompre a les cases dels sospitosos, on es van practicar les detencions, i va ser al districte de Sant Martí de Barcelona, entre els carrers d'Agricultura i de Cristòfol de Moura. La banda desarticulada estava estructurada per robar, tractar, fondre i vendre el coure. També estava organitzada de manera jeràrquica i operava a tot Catalunya, sobretot a Barcelona, Girona i Lleida. Doncs aquí tenim un cop policial contra aquesta banda que es dedicava a robar el coure. En els darrers mesos hem patit en diverses ocasions els problemes a Renfe, per exemple, pels robatoris de coure, xarxes elèctriques. És una bona notícia, en aquest cas, la que ens arriba. Encetem així aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en què tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després tindrem música en directe. Farem un repàs dels principals concerts que es faran en els pròxims dies a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Arribarà als estudis la Vanessa Leiva amb una nova proposta musical de música lliure. Música que us podeu descarregar de manera gratuïta, de manera legal, a través d'internet. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. I avui acabarem parlant, com cada primer dimecres de mes, amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això fins a les 9 del matí en aquesta sintonia, la de la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip del programa, el vostre amic David Morales. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles número 4, 93 221 5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Tenim aquí l'Angie Morales amb nosaltres per portar-nos, com cada dia a aquestes hores, parança del programa, les efemèrides del dia. I avui, en aquest 4 de maig, viatjarem fins al 1704 per saber què va passar. L'arxiduc Carles arriba a Lisboa. Després que l'emperador Leopold d'Àustria va nomenar el seu fill, l'arxiduc Carles, rei Carles III d'Espanya, aquest va desembarcar a Lisboa per, després allí, entrar a Espanya, per la vall del Tajo. L'arxiduc tenia el suport del rei Pere II de Portugal, que havia pres la decisió d'abandonar la causa del Borbó Felip V en favor de la de Habsburg Carles. Tot va començar un any abans, quan Portugal i el ducat de Savoia es van unir a la gran aliança antiborbònica, fins llavors per Anglaterra, Àustria i Holanda. De fet, Anglaterra només pretenia treure el màxim benefici de la guerra de successió espanyola. Viatgem ara fins al 1713. La reina Anna d'Anglaterra rep Francesc Everardo, ambaixador de Catalunya, però no es compromet a defensar el cas dels catalans davant les cancelleries europees. Va passar un dia com avui, un 4 de maig del 1675. Creació de l'Observatori de Greenwich durant el regnat de Carles II d'Anglaterra. 1810. Guerra del francès. L'exèrcit napoleònic del mariscal Suchet venç després d'un mes de setge la resistència de la ciutat de Lleida. Va passar un dia com avui del 1938. El Vaticà reconeix el govern de Franco amb el legítim d'Espanya. I 50 anys més tard, el 1988... Científics nord-americans de Winston Institute de Filadèlfia obtenen la primera vacuna contra la ràbia amb tècniques d'enginyeria genètica. Arribarà el moment de les felicitacions dels famosos. Hem de felicitar a Cesc Fàbregas, el futbolista que avui n'acompleix 24 anys. Jorge Lorenzo, el pilot de Fórmula 1... No, de Esa Motos, no? Sí, Jorge Lorenzo és de Esa Motos, exacte. Doncs n'acompleix 24 anys. Òscar Jaenada, actor, n'acompleix 36. Òscar Jaenada, que és el doble físicament del nostre José Ramón Mier. Són clavats. 72 anys n'acompleix Amos Oz, l'escriptor. I finalment felicitem també a Pia Zadora, l'actriu que avui en fa 57. Doncs a tots ells els felicitem. Angie, t'esperem demà més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessiones. L'esport 5 concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considera la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el árbitro, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 concessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12:05 en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport 5 concessiones. No! 5 concessiones. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Quan sona aquesta música d'en Pascal Comalada, tot indica que tenim pel davant 15 minuts per gaudir de la música en directe a la nostra ciutat. 15 minuts en els quals fem un repàs de l'agenda de concerts que tindrem en els pròxims dies aquí a Barcelona. I per començar, una proposta per avui mateix, per aquesta nit, a partir de les 9 de la nit, a la sala Bikini de Barcelona. Avui ens acompanyarà Owen Pallett, el jove músic de Toronto que fins ara s'amagava sota el nom d'un videojoc, Final Fantasy, per donar a conèixer els seus deliris sonors, els seus arranjaments orquestrals per respectats músics de pop independent com Arcade Fire, Grizzly Bear, Beirut i The Last Shadows Puppets, van cridar l'atenció de tots uns Pet Shop Boys, els quals va ajudar en el seu disc Yes. Què més li quedava per fer a un noi que va començar com a nen prodigi del violí? Doncs Heartland, un disc gravat amb l'Orquestra Filarmònica de Praga que, segons el seu propi autor, oscil·la entre la música militar del segle XIX, el synth-pop dels anys 70, el futurisme rus i el puntillisme americà. Sabem com sona el disc, però haurem d'esperar aquesta nit per experimentar-lo en directe. Exercirà de taloner, a més, el català Nacho Humbert, que després de 15 anys de silenci, que van seguir a la seva efímera aparició i desaparició dels inoblidables Paper House, retorna amb Ai, un disc tan íntim i delicat com emocionant. Doncs aquesta nit, a partir de les 9 de la nit a la sala Bikini de Barcelona, com a taloner, Nacho Humbert, i com a estrella convidada, Owen Pallett. El podreu gaudir, com dèiem, a la sala Bikini de Barcelona. Música com aquesta. Curiosa, si més no, aquesta sonoritat tan i tan especial i tan pròpia de Owen Pallett. Si et ve de gust gaudir-lo, aquesta nit serà a la sala Bikini la cita a partir de les 9 de la nit i el preu 23 euros en taquilla. I una proposta ben i ben diferent és la que t'hem preparat per demà dijous a partir de les 9 de la nit. I en aquest cas el Marc, el Palau de la Música Catalana. I és que Jorge Drexler, que ja va actuar l'any passat al Festival de Guitarra, on va presentar el seu darrer àlbum, Amar la Trama, i l'èxit de la convocatòria va ser tan gran que va acabar omplint l'auditori durant dues nits consecutives. Llavors, el cantant de l'Uruguai va explicar que la primera vegada que va venir a Barcelona havia tocat al carrer per poder pagar-se l'entrada del concert de Miles Davis al Festival de Jazz. Des de llavors ha plogut molt i el Drexler de l'any 2011 ja no és un jove amb la motxilla a l'esquena a la recerca d'aventures, sinó tot un músic que, malgrat comptar amb un Òscar, per una composició musical, no renuncia a tocar amb l'única ajuda de la seva veu i la seva guitarra. I és que al carrer o al Palau de la Música, tant és, amb banda o sense, les cançons de l'uruguaià sempre trobaran el camí per fer-se un forat a la nostra ànima. Doncs Jorge Drexler, que sona i sona tan bé així. I que demà dijous, a partir de les 9 de la nit, sonarà al Palau de la Música Catalana. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un... Si et ve de gust sentir música com aquesta, ja saps, Jorge Drexler ens estarà acompanyant demà al Palau de la Música Catalana a partir de les 9 de la nit. El preu de les entrades, entre 18 i 45 euros, eh? Depèn tot de la localitat, del lloc on estiguis ubicat dintre del palau. I tenim una altra proposta, en aquest cas a l'Auditori, a la Sala 3, per demà. A partir de 9:45 de la nit tindrem la música de Pedro. Jairo Zabala fa 4 anys que toca la guitarra amb Calexico. I això es nota, no només en el ventall d'influències musicals presents en el seu nou treball, Nubes de Papel, sinó també en tot allò que ha viscut i après viatjant al voltant del món. Sí, amb el seu primer treball, De Pedro, ja va sorprendre per la seva perícia en la composició i els arranjaments. Aquests aspectes han crescut de forma exponencial en les noves cançons, molt més complexes i ambicioses, però igual de properes. Tant que semblen susurrades a l'oïda, xuxiuejades a l'oïda. Ritmes llatins, guitarres africanes, música de banda sonora, atmosferes frontereres, trompetes, violins... Tot això es barreja de l'univers particular de De Pedro, que cada vegada és més únic, més personal i més intransferible. No ens ho podem perdre. Demà, a partir de 9:45 de la nit, a l'Auditori, a la Sala 3. Solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento desde mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar, siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo. Jairo Zabala, més conegut com a De Pedro, presentant el disc Nubes de Papel demà dijous a partir de 9:45 de la nit a l'Auditori, a la Sala 3. El preu, 16 euros. I a més estarà acompanyat per Heba Alon. Serà talonera. Para que me sienta como el viento. I ara una proposta ja de cara a divendres, ja encarem el cap de setmana. Perquè arriben Black Lips i Fucking Bollocks. Serà la Sala Bikini de Barcelona, a partir de 9:45 de la nit, i el preu de l'entrada, 20 euros. Black Lips representen en el garatge actual el punk abans del punk. Uns nous nuggets políticament incorrectes. I la banda nord-americana posaria al capdamunt del seu podi els peruans Els Saicos, que basant l'imant del seu directe en la bogeria aplicada a la ruda barreja de blues, de rock, de doo-wop, de country i de pop malsà. Tenen un accent meridional perquè són d'Atlanta, però atenció, tots aquests estris no són acudits fàcils, sinó piles alcalines pel seu poder escènic. Proves del delicte. Han girat ja per més de 30 països des que van debutar l'any 2003 amb l'àlbum Black Lips. I no només això, el 2007 ja havien debutat en el primetime televisiu del seu país. Van tocar, i van vèncer, en el Late Night with Conan O'Brien i han debanat a The New York Times. En els tres últims anys, la seva reputació no ha deixat de créixer. Així que la música garage de Fuel Fresc i Gamberro els té com a reis absoluts. Podrem gaudir-los els Black Lips, com dèiem, divendres a partir de 8:45 de la nit a la sala Bikini, acompanyats a més de Fucking Bollocks. I ara arriben les propostes de dissabte. I amb aquesta hem de fer una reverència. I és que amb 40 anys de carrera i 20 discos a les seves esquenes, Rosendo Mercado és dels artistes que més ha contribuït a definir l'imaginari de l'anomenat rock urbà al nostre país. Un rock urbà que va viure el seu màxim esplendor durant la dècada dels anys 80. Fidel a l'estil que el va portar a composar un hit com Maneres de Vivir, el madrileny portarà al Palau de la Música les cançons del seu darrer treball, A veces cuesta llegar al estribillo, un àlbum de l'any 2010, un disc que rememora l'època dels seus inicis. Va passar primer per Ñu, després per Leño, i aquí continua, 4 dècades més tard, amb la guitarra ben distorsionada i la canya sempre a punt, facturant himnes rockers de 3 minuts, on la seva poesia de barri es cola amb els riffs afilats de sempre. 11 temes més a sumar al seu inabarcable repertori. Rosendo estarà al Palau de la Música Catalana aquest dissabte a partir de les 9 de la nit presentant A veces cuesta llegar al estribillo. Maneres de Vivir, aquest superhit de Rosendo. Rosendo, que vindrà al Palau de la Música Catalana aquest dissabte a partir de les 9 de la nit. Els preus de les entrades oscil·len entre els 16 i els 38 euros. I una darrera proposta que et presentem avui dels concerts que ens acompanyaran en els pròxims dies. En aquest cas, una proposta que ens fan des de la sala Luz de Gas. Serà també dissabte. En aquest cas, haurem de triar Rosendo o Spal de Maceta. Només amb la seva veu i una guitarra espanyola. Spal de Maceta ja fa temps que es dedica a posar la pell de gallina del respectable allà on sigui que desplega les seves arts. I és que quan es tenen coses a dir, no cal focs d'artifici i en el cas del cantautor de Tarragona, allò de menos es más funciona. Ho demostra a la seva darrera col·lecció de cançons repartida en dos discos. Miedo al silencio i Miedo al silencio segunda parte. Una mostra del millor d'Espalda Maceta, balador d'un estil propi cuinat a base de cançons d'autor llatina, però amb una perspectiva contemporània que el fa absolutament únic. Alguns ja l'han classificat com el nostre Nick Drake, Nick Drake, a veure si ho dic bé, però per convèncer-se del tot, és indispensable experimentar-lo en directe. Si vols experimentar-lo en directe, serà aquest dissabte a partir de 9:45 de la nit a la sala Luz de Gas i el preu de les entrades, 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla, Espalda Maceta. Me llamo Manuela Brioa y os espero todos los miércoles desde las 12 a las 2 de la madrugada en RKB con El teléfono del más allá, un programa dedicado a la videncia y a la sanación. El teléfono del más allá, un espacio patrocinado por un templo para el arte. Todos los miércoles de 12 a 2 de la madrugada, dejarme entrar en vuestras vidas desde el dial 106.9 FM. Os espero. Ai, Vanessa Leiva, que avui... Què? Acomiada a mi. Adiose. No? Adiose. Ciao. Ciao, ciao. Mira que ciao és fàcil, eh? Però tampoc no utilitzen els italians aquest ciao. Arrivederci. No... Arrivederci, perquè el ciao potser l'utilitzen més per dir hola. Sí. Sí, sí, sí. L'utilitzo jo... més jo que ells. Jo quan havia estat a Itàlia, un parell de vegades que hi he estat, i ciao era més hola. I diuen arrivederci. Sembla sí, que... arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, Paolo. Bueno, doncs avui portem a l'Hugo Dropi Contini. Bueno, potser que li diguem au revoir, no? Sí, perquè són francesos, en francès. Realitat, és veritat, eh? Però és que amb aquests cognoms... Ja, és que no sé per què es diu així, aquest noi. Deu tenir ascendència segur. Italiana, segur, segur, segur. Tampoc està tan lluny, també, francès. No, segur, segur que va, que va. Segur que eren a la frontera i al final van decidir, va, posar França. Sí. ens inventem aquí la història d'aquest home. Bueno, doncs això, que avui portem a Lugodrop i Contini, que és el, així com el prota de la banda de hard pop de Real Dealers i també forma part del col·lectiu Rawon Records. Sí. Com dèiem, són de França, però té aquest nom tan graciós i en italià. I doncs això, ells formen part d'aquest grup, no?, que és un tipus de jazz, el hard pop, ja us ho vam explicar un dia, tampoc no ens entrem en detall avui. I doncs ells van fer el primer disc que es deia Surprise Cording, que, bueno, estaven en un bar, no bevent cervesa, i van dir... Per què no provem aquest nou equip de gravació que tenim, no? Sí, mira, com qui no vol la cosa, va, anem a provar... Què farem avui? Va, vinga, anem a provar-lo, no? Anem a jugar una miqueta. Vinga, va. I aleshores es van agafar les cançons favorites seves de Lugo, del Charlie Parker, van agafar un blues de Clifford Brown, que li encantava a un dels components del grup, sí. I també una versió de la cançó David Goes On, vale? I tot això, doncs, composat amb una melodia pròpia, sí. Òbviament, perquè si no, la còpia ja seria, bueno, excessiva, no? Clar. Ah, clar, una mica d'originalitat. Doncs això, aleshores, la secció del ritme del grup, que era Pop Bayer al piano, Ed Mars a la bateria i Slick Tim al baix, bueno, sí. Uns noms molt Slick sí. Tim. Slick Tim, No sabien ben bé ni què s'anava a gravar, això és molt bo, ni amb quina idea vindria exactament Lugo aquell dia del 2008, sí. La gravació es va fer després d'un assaig i només va ser durant dues o tres hores. Van fer una o dues versions de cada peça i després les gravaven. O sigui, va anem a tocar aquesta cançó. Vinga, va, tocar. Ah, mira, va, anem. I a la segona, vinga, la gravem. Molt bé, no? Deixant via lliure la improvisació. Es van centrar únicament en sentir la música i en guiar-se pel conjunt del so, intentant exclusivament que tot plegat sonés bé. És a dir, bàsicament, l'essència del jazz. Sí, clar. El que passa que normalment quan graves un disc doncs busques molt el detall, la postproducció doncs poleixes molt tots els errors que puguin haver o així. Doncs ells van decidir que no, que realment el jazz és improvisació i per tant el disc havia de ser improvisació. De fet, el van deixar més o menys tal i com ho van gravar i el disc els hi va encantar i el van treure com a primer disc. Una cosa que havia de ser un experiment, mira, va sortir com el primer disc. El segon disc, que portem una cançó avui que es diu Jackie's Idea, es diu Strikes Back i tot i la bona primera experiència del primer àlbum, doncs que va ser molt improvisat, per al segon àlbum Hugo volia quelcom més pensat i més coherent. Sí. Tot i així, tampoc va poder ser perquè en Pop Bayer, el del piano, no va poder assistir finalment a la cita, no? Perquè, bueno, li van robar, no? Aquestes sí, és veritat. Que passen, que... no? Sempre hi ha cacos pel món. Cacos. Hi ha de tot. Cacos vestits amb unes mitges al cap. Roben, sí, van pel carrer així. Lo típic, no? Lo típic. Sí, sí. I aleshores, doncs, al final van decidir agafar un altre d'aquests... Com que són un col·lectiu de músics, sempre poden tirar d'algun, no? Sí. Van agafar un noi que acabava d'arribar, que es diu Anthony Hopker, i ell, en lloc de tocar el piano, ahir va tocar la guitarra, perquè és la seva especialitat, no? Finalment, el resultat també va ser fruit de la improvisació. Però igualment va ser satisfactori, amb la sensació que la música es va cuinant a poc a mida que avança el disc. Està molt bé. Al principi era com una mica... Som tímids, després es van deixant anar i mira, molt bé. Sí, no? Sí, molta, escolta. Molta música jazz. Si voleu més informació d'aquest grup de jazz, tenen un MySpace, que és un myspace.com/rawons. Molt fàcil. Facilet. I avui ens acomiadem amb Jackie's Idea. Doncs amb la idea de Jackie ens acomiadarem. Doncs adeu, eh? Adeu, Vanessa Leiva. Fins demà. Demà. RKB, 106.9 FM. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Molt bon dia, Marc Mauri. David, què tal? Com estàs? Bon dia. Molt bé, doncs ja aquí a meitats de setmana. A l'Equador, sí, dimecres. Dimecres estem, ja que ràpid passen els dies, eh? La veritat és que sí. I el Marc ens porta, com sempre, propostes perquè la setmana ens passi encara molt més ràpida amb activitats per fer a Barcelona i, a més, gairebé sempre gratis o amb un petit cost, molt, molt baratetes. Mai més de 5 euros, sí. I tant. Doncs comencem avui parlant d'una cosa que podem fer, molt interessant, que és gratuïta, és una xerrada. Una xerrada art i mobilització a la Mediterrània. Interessant, eh? Serà a l'Institut d'Estudis Mediterrània a les 11:30 del matí. Bé, de fet seran unes jornades amb diferents xerrades que hi haurà al llarg de tot el dia. Fins les dues. Fins les dues serà l'Institut d'Estudis de la Mediterrània, des de 12:45 del matí. I després a la tarda continuen. Reprenen però en un altre escenari. Ah, exacte, sí, a la tarda continuen, però a l'Art Santa Mònica, no serà a l'Institut d'Estudis Mediterrània. Serà allà a Drassanes, a la banda de Drassanes, a les Rambles, a partir de 6:45 de la tarda. Correcte, tu ho has dit. Més propostes que tenim pel dia d'avui. Mira, més propostes. Una xerrada, astronomia, Via Làctia i sistema solar, per tots els amants de l'astrologia. Doncs interessant, que escolta. Sí, serà a la Biblioteca de Nou Barris a les 7 de la tarda i és gratuït. La Biblioteca de Nou Barris, que queda al carrer d'Albert Einstein, número 2. Per arribar a la millor manera és en metro a la estació de Llucmajor. I ara tenim una mica de música. Sí, una mica de música. Dins el cicle d'Encuentro Flamenco, que ja vam parlar ahir, tenim avui a Juan Manuel Mora i Juan Ramón Caro. Serà a l'Espai Caja Madrid a les 7:30. L'Espai Caja Madrid, com ahir vam dir, a la plaça de Catalunya, tot just a la cantonada amb la Rambla de Catalunya. Sí, no és gratuït, costa 2,50 €. Baratet, molt baratet. El programa han dit que és gratis? No, 2,50 €. Baratet. I més cosetes. Jam Session de Jazz, amb alumnes de grau superior del taller de músics. Serà en el Jazz Sea Club a les 7:30. El Jazz Sea Club al carrer de Requesens, número 2. Si hi ha una darrera proposta... Una darrera proposta, sí. Una proposta de teatre i dansa. Un clown. Molt bé. Clown, amb el grup Cataplum. Serà al Centre Cívic Drassanes a les 9 del vespre. Cataplum!

9 minutets perquè siguin les 9 del matí i continuem en línies obertes, com és habitual cada primer dimecres de mes, amb la companyia dels amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Avui ens acompanya als estudis la directora del refugi, la Mercedes. Muy buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí a empezar el día. Empezar el día, que me comentabas. ¡Ay, ay, que está el tráfico fatal! Sí. Venías corriendo, pobre. Sí, sí. Pues tenemos a Mercedes y hoy con Mercedes queremos hablar de un tema que, aunque parezca que no tiene mucha importancia, pero la tiene y mucho, y es el tema de la atención telefónica en la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, porque me consta, Mercedes, que día a día recibís muchísimas llamadas. Sí, cada día el promedio es de 70 o 80 llamadas. ¿70 o 80 llamadas? 100, muchísimas llamadas, en su mayoría de propietarios para dejar los animales. La mayoría son para abandonar los animales. Sí. Uh-huh. ¿Y qué hacéis cuando recibís una llamada de estas características? Bueno, decir que no, porque no hay sitio, porque estamos totalmente colapsados, a reventar. El número de adopciones ha bajado muchísimo. ¿Sí? Y ha subido, los abandonos han subido mucho. También notamos, el tema de la crisis se nota con los animales. Entre tantas llamadas hay gente que en realidad quiere sus animales, los ha tenido siempre, pero ha perdido su vivienda. Y al sitio donde va no puede tener animales. O son parejas que regresan cada uno con sus padres, no pueden llevar los animales, van a pisos donde no se los permiten. Y hay situaciones, estas son las más tristes, porque es cuando realmente el animal es muy querido y lo dejan contra su voluntad. Claro, porque hay, por ejemplo, muchos pisos que cuando los vas a alquilar no te permiten tener animales. No los permiten, entonces hay situaciones que realmente sí son muy tristes para el propietario, que se ve en la obligación de dejar su animal, y el animal, cuando lo dejan siendo querido, lo sabe, y este animal le cuesta muchísimo remontar, sufre mucho más que el perro que dejan, al que nunca han querido, no le han tenido cariño, lo han tenido allí sin cariño, sin nada. Este perro llega a la protectora y mira, le da un poco igual. Claro. Son casos diferentes. Y debe ser muy complicado el poder dialogar con esta persona que, en los casos en los que los quieren abandonar sin más, poder dialogar y convencerles de que no lo hagan. Sí, se le explica la situación, la realidad es lo que la gente no sabe, porque es muy fácil conseguir un perro, un gato, es muy fácil. Hay superpoblación, están en todos los sitios, consigues un cachorro donde quieras, pero no es tan fácil deshacerse de él, como no sea abandonándolo. Sí. Pero no es, consigo el cachorro, cuando tenga 6 meses, ha pasado el capricho, ha crecido sin educación, no lo soporto, ahora llamo a la protectora, allá me lo cogen. Es su responsabilidad. O sea, no es la nuestra, es responsabilidad del propietario. Ha asumido una vida que es por muchos años y no es nuestra responsabilidad. Y claro, me encuentro al teléfono llamadas de gente que me insulta, que nos dice de todo, qué clase de protectora somos. Sí, somos una protectora que hemos asumido responsabilidad de los irresponsables. Sí. Hasta reventar estamos en la protectora, no podemos más. Y ahora, aunque sea un caso dramático, el peor, no podemos cogerlo. Estamos a tope. Nos consta, de hecho, uno de los ejemplos más claros, aquello para que los oyentes tengan una visión, una imagen, teníais un despacho que dejó de ser un despacho, que está ocupado por animales también. Todos los sitios, en la protectora, la zona de lavadoras, todo está a tope de animales, a tope porque es una locura el número de abandonos. Con tantos animales, tanto trabajo que comporta, estáis a tope, ¿cómo lo hacéis para poder atender las llamadas? Bueno, ir con un inalámbrico arriba y abajo. Sí. Mucha gente se nos queja que, claro, nunca cogen el teléfono. No, es que no podemos, es que no damos abasto. Es una línea de teléfono y muchas veces necesitamos hacer nosotros alguna llamada y no nos da tiempo. Al momento de colgar, ya inicia otra. Es una locura, sobre todo lunes, los lunes y los viernes. Sí. Pero los lunes es de locos las llamadas. La gente, no sé, espera que sea lunes, mira, ¿ahora qué hago? Ahora llamo a abandonar el perro. Ya está. De los casos que me comentabas, que a veces os llaman y os dicen que quieren abandonar al animal, también os encontráis con el caso de que os lo encontráis en la puerta algunas veces. Sí, y esto es lo que más se le pide a la gente, no hacer esto, porque si lo dejan en la puerta, es mucho más fácil no ser tan cobarde. Si la protectora está abierta a dar la cara, A ver, algo podemos hacer, enviarlo a otra perrera, algo. Uh-huh. Pero no dejarlo allí atado durante la noche. Muy cerca hay una casa donde tienen perros peligrosos, perros de pelea. Sí. Es muy peligroso este perro allí. Cuando salgan estos perros, lo van a matar. Hay jabalíes. Es lo más cobarde que pueden hacer, dejar un animal en la puerta. Ni perro, ni gato. Uh-huh. Ni el gato en su transportín. Esto lo encontramos muchas veces. Y esto no se hace. Porque vienen jabalíes, tiras el transportín montaña abajo. Sí. El animal muere de mala manera. Esto no lo pueden hacer. Es más honesto, dentro de todo, dar la cara, la puerta y decir, aquí está el gato. Al menos lo deja protegido y ya veremos nosotros dónde lo enviamos. Por lo menos buscar una alternativa. Nosotros no tenemos sitio en este uh-huh. momento. ¿Tenéis en estos momentos algún caso? Porque siempre hablamos un poco en general. ¿Tenéis algún caso que sea urgente que digáis, este caso, por ejemplo, necesitaría una casa de acogida urgente, necesitamos una ayuda urgente en estos momentos con algún animal? O sea, a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que está pensando en poder ayudaros y tiene la posibilidad de ayudar en este aspecto. Sí, bueno, esto lo pueden ver en nuestra portada de la página ¿sí? web. Uh-huh. Hay el caso de Nata, ¿sí? una perra que necesita ser operada, que fue rescatada de otra perrera. Tiene mucho problema de movilidad, está un uh-huh. poco paralítica. Y es una situación muy difícil que esté en la protectora. Sí. Pero claro, ella tiene que ir a una casa, a un sitio de una sola planta. Y bueno, es una perra tipo pastor alemán. Ya pueden ver su historia, está en la portada de la uh-huh. página web. Es un caso que realmente necesitamos urgentemente tener un sitio donde llevarla. Pues a ver si a través del programa, a través de Líneas Abiertas, alguno de nuestros oyentes está pensando en estos momentos echaros una mano y bueno, tiene esa posibilidad de ayudaros con este animal que realmente, realmente lo necesita. Mercedes, aparte de estas llamadas que nos comentas para abandonar, ¿tenéis algún otro tipo de llamadas, aquello que digas, es curiosa esta llamada, es una anécdota que tengo que recordar? Sí, a ver, bueno, es una locura las llamadas, escuchas uh-huh. de todo, piensa que cada 2-3 minutos hay una llamada, ¿sí? de todo tipo. Llamadas de gente que la desahucian, llamadas del nuevo inquilino que entra y cuando abre el piso se encuentra un perro sí. que lleva un mes sin comer. Ostras. Se encuentra gatos que están agonizando, muriendo dentro del piso. Tenemos mucho problema de gente con síndrome de Diógenes, sí. que al final mueren dentro del piso, tenemos que ir para mirar qué animales hay dentro. Casos de gente tan irresponsable como el de un padre que me llama, porque si recibíamos patos, ¿patos? He dicho, bueno, patos no. Ni perros ni gatos ahora mismo porque no tenemos ¿sí? sitio, pero patos, no hay una protectora de patos. Me dice, ¿tienes un pato? Me dice, no, es que le voy a comprar a los niños, quieren un pato. Sí. Se lo voy a comprar, se lo tendré en la terraza 15 días porque a ellos les hace ilusión, pero en 15 días lo echo de casa y solamente llamo para saber si me lo recibes. Bueno, es... Mira, irresponsable total, le dije un poco de todo. Completa irresponsabilidad. Y igualmente él me dijo, bueno, pero es igual lo que me digas, los niños quieren un pato y van a tener un pato. Y si tú no me lo coges, ya lo tiraré en algún sitio. Bueno. Y ya está. Llamadas como esta a montones. Increíble lo que hay que oír. Nos tenemos que despedir, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar un día más con nosotros. Bueno, gracias a ti. Adiós. Y a todos vosotros, deciros que mañana volvemos a partir de las 8 de la mañana aquí a RKB, a Líneas Abiertas. Ahora enseguida servicios informativos y después en el aire con Serrat, con el compañero Pera Serrat.